jak cóż, jak to pytasz ją, chwytasz bluzki, kakus, zbieraj krów, wódka, lód, rzeka, tu. Sami nabieramy tchu, pany napieramy znów. Padam grunt, padam z nóg, mijam próg, wpadłem w cuk. Robię rap i robię szum, tobie, wami i mi chuj. Mam ze stół, też koleżków ułożysz, ty wiesz co, nieco przesadziłeś brachu. Więc się pakuj i szykuj się, dzwoń poziomów od molich, bo odpalam ląd. Odbezpieczam broń, jeden błąd, a wypali w skroń. Szykuj się na pro, płytę prof, i ten podzielę się potem. Gra w rap, kilku graczy, nie rozbija się o flotę. Bla, bla, ciągniesz plotę, brak trafionych notek. Na kłopoty wyjebane mam, gram 100% okej. Osiedlowy poker we wlokę na czystą przestrzeń. Idź za białym stokiem, za fabułka, tu i hestem. Szykuj się, po to ta płyta, co kopie w łeb. Ej, szykuj się, o nic nie pytaj, tylko to wiesz. Ej, szykuj się, my to bandyci na bitach hardcore. Ej, szykuj się, gruba technika, trzęsiemy rap grow. Szykuj się, po to ta płyta, co kopie w łeb. Ej, szykuj się, o nic nie pytaj, tylko to wiesz. Ej, szykuj się, my to bandyci na bitach hardcore. Ej, szykuj się. Szykuj się na pro rap, nie pastisz kakofonii. Wyjmij bibułkę, crashera, wychyl peroni pod pepperoni. Czujesz bas, topę werbel wraz z tym z lówki. Tak jak zapach karkówki z grilla, smak zimnej wódki. Chilla, zawiąz pojówki. Szykuj się na pro płytę, napędzaną grubym bitem. Lirykę, unikalną technikę. Mamy swój świat, a rap to priorytet. A jak? Umiejętności nabyte w niejednym bifie. Ulice tętnią życiem, brak pomysłu na życie. Wolę płynąć po bicie, odpalić klawisze. Mamy swoją ekipę, niszę i pierdolnięcie, które zabija ciszę. Szykuj hajsy na płytę. Ledwo dyszę, ledwo stoję na nogach, a dalej piszę słowa. Otwieram zimny browar pod gorący towar, zobacz. Zdrówko! Ta, szykuj się, bo to ta płyta, co kopie w łeb. Ej, szykuj się, o nic nie pytaj, tylko to wiesz. Ej, szykuj się, my to bandyci na bitach hardcore. Ej, szykuj się, gruba technika, trzęsiemy rap grow. Szykuj się, bo to ta płyta, co kopie w łeb. Ej, szykuj się, o nic nie pytaj, tylko to wiesz. Ej, szykuj się, my to bandyci na bitach hardcore. Ej, szykuj się, gruba technika, trzęsiemy rap grow. Proszę, props dla lokali, co byli, co zostali, tworzyli to i to grali, tym żyli, to kochali, bronili to i wspierali, wierzyli, że to wypali, chodzili do tych lokali, gdzie pili i się jarali. Pierwszymi koncertami kiedyś było inaczej. Mówię o czasach, gdy na klony nie mówiło się gracze. Czapki z głów, skurwysyny, szykuj się, zapinaj pasy. F2A, HST, polskiego rapu klasyk. Stawiam na talent i stale wydaję płyty z poznaku. Swoim wokalem obalę stereotypy, chłopaku. Jadę jak walec, kawaler mi to ty typy na traku. Idę poszmaleć, ziomale, hajsy, profity chcę z rapu. Coraz bliżej mogę dostać order, zostać lordem. Ty najwyżej dostać w torbę, chłosta w mordę. To ma pierdol. Pięcie dubla, słuchaj, płynę nabicie jak napięcie w kablach. Spięcie, zjemcie, mamy na podwórkach wsparcie. Rap tłusty i gorący jak u Turka, żarcie sprawdź. Szykuj się dzieciaku, płyta roku, bejszy 2008, VWA, HST. Szykuj się, po to ta płyta, co kopie w łeb. Ej, szykuj się, o nic nie pytaj, tylko to wiesz. Ej, szykuj się, my to bandyci na bitach hardcore. Ej, szykuj się, gruba technika, trzęsiemy rap grow. Patologii zew natury, patrz jak łamią kark. Jak na bibach stare rury tańczą, cisną w bar. Kaczy pyta, gdzie jest ziomuś ciężki luf? Tam gdzie piją ciągle chopie, było jest tak znów. Więc strzałka, ty się szykuj, czym się i bądź zdrów. Katowice, Bogucice, ziomuś, ale z gór. Kapelmeister, gdzie słoneczny stoka, ty się szykuj. Jest nasz chuj u moich liter, brat, to im podyktuj. Relaks, trzeba iść, nie patrzę tak na nas. Łatwiej się wyszukuję, bo mam grube rzeczy w planach. Tak, czarne złoto, biały stok, fabuła. Nie chcesz chyba po placu chodzić jak ten kurwa kułak. Więc się wyszykuj, ziomuś, i bez pięć. Miejcie się do góry, hopy, tak jak kurwa rtęć.